Hola de nou, així esteu escoltant la veu dels menús del poble. Portem moltes coses que contar-vos, de carnestoltes, curiositats, novetats i alguna coseta més. Però abans de començar tenim el plaer d'estar amb tots vosaltres un servidor que és jo, Julan, Maria, jo, Marcos, jo, Toni i jo, Alfredo. El dijous passat van celebrar durant tot el dia les carnestoltes al col·le. Pel matí van estar fent tallers que ens entretenien prou. Van fer màscares de colors i de purpurines. Després del matí van començar a maquillar-nos, perquè com anaven de pallassos, per la vesprada no tindrien temps suficient. Així que imagineu-vos com anàvem a casa i teníem que menjar, en la cara pintada. Que difícil! Cada xiquet es va preparar un o dos xistes o embarbussaments i van fer el club de la comèdia. Ahí va. Què li diu una pedra a ta pedra? La vida dura. I ara un embarbussament. Una gallina xica xica menca que m'acosta ballaric que va tindre 6 fills xics tis més que m'acosta ballarics. Si la gallina no haguera estat xica xica menca que m'acosta ballaric, els seus 6 fills no haguessin xistis més que m'acosta ballarics. Però com que la gallina era xica xica menca que m'acosta ballaric, els seus 6 fills són xistis més que m'acosta ballarics. I al final van fer la globoflexia, on la mestra ens va fer espases, gossos i flors. Després va ser el gran dia que tots esperàvem. Com ja sabeu, anaven de pallassos. El traje no ens va costar de fer. Les mares van tindre que van vindre una vesprada a tallar-nos i nosaltres els van decorar cadascú com va voler. I la veritat és que van quedar molt xulos. En este programa anem a contar-vos alguna curiositat. Per exemple, en Anglaterra havia una mare que va deixar un xiquet en la cuina que tenia 16 mesos i el xiquet estava soles i se li va obrir l'apetit i es va menjar el primer que va veure, en este cas 42 imants de nevera. Sabeu que menjar una bolsa de papes diàries és com beure 5 litres d'oli de cuina a l'any. Els astronautes no poden plorar en l'espai perquè la falta de gravetat impedeix que les llàgrimes fluïsquen. Perquè la mar és blava. L'aigua és transparent, però la veiem blau, perquè reflexa el color del cel. Per finalitzar, dos dels components del programa d'avui són guanyadors provincials del programa dels jocs escolars de la modalitat de galotxa. Jugaran la final contra Godelleta, que és veure qui són els campions autonòmics. O dudeu? Nosaltres no. Esperem no defraudar-vos. Segur que portarem a casa la copa. Ara toca acomiadar-nos. Ja hem acabat. Claro. Adeu. Adeu, fins la pròxima. Has escoltat l'últim de Ferre? El què? La bronca de Mourinho? Che, no. Cabiló Ràdio. Cabiló Ràdio. Cada setmana a la internet. Ens trobaràs a elcabiló.com/ràdio.